ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اخر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونعوذ بالله من النار مكي جناب نيو سانت يالا جولي تيونتي صلى الله عليه وسلم دا ني دال دي فاتي دي سيدنا امور بن نور بو خامتيني جامكو دا فاي جيل ñak ko jamm nek lu yore kudul borom subhanahu wa ta'ala ni sédé né wax bi gën ci wax yi mo wax borom subhanahu wa ta'ala ñu bi gën ci nit yi mo ñu bu yëne ko sallallahu alayhi wasallam dana lolu ñi fatali suñu bop di fatali mbokk yi ñu sélalat yéene inshallah ñu ci yalla bi day wax né innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te yàlla du xëy nit ñi seen jëf lëggu la ñeene kon insha allah avant ñuy commencé conférence bi dañuy jox suñu mbokk Omar Diallo mu jàngal ñu lenn ci ay aya ci am Quran su ko defee insha allah après ñu commencé insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم جزاك الله خير ميغي غرام موكو دي سي القران دي دانو لا ان شاء الله ني ورا دوجو سي وقتان دي ني كونفرنس دي خا امني تيم دي ميغا تودي التوبه موي le repentir alors que ba wax mom moy tou kon temu tay bi mom moy day aju ci walu tou comme ni nga ko xamé ci alquran baye tay ay ni bare bari la ko borom subhanahu wa ta'ala da tay kital jaam bi ngir ñu delu ci famom da di tou seen ay bakkat bokku na ci watubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun yalla wo jami nene tuwe ye ñep dem ci borom subhanahu wa ta'ala amana billahi ta'ala kon buntu bam solo la biñu développé ten bu fa ndax non wax ta tok donc dañ koy délo kaddu bi ñaan yalla dëgëral lamina té lér lo xam donc dañ ko jox mu exposé ba ina ba su paré ñu ko dem yaaka ñu julli ci fi présentant ay ñu julli suñu paré dinañ délo ci wa ci 14h inshallah dañ ko doxat kaddu bi ba 15h inshallah su ko defee ñu ñëw ci wala 15h mooy le cas plutôt après suñ ci noppé ñu ñëw ci question ak contribution yi kon loolu mooy programme bi mooy programme inshallah kon dañuy delloo kaddu bi saaf inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk julit yi ñoo ngi len di ziyara ci wéru mag wi ñu nek muy shahru ramadan al mubarak no ngi ñaan yalla suñu borom suñu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yim nangu ngi ñaan suñu borom luñu jaamu yalla ci wër wi mu neew mu bari yalla nañ ko nangul lepp luñu tarxiis yalla nañ ko suñu borom jéggal comme niko mbokk bi waxé légui waxtaan wiñu wara def ak yeen ñong koy def ci tombe bo xamné mo ngi tuddu ak tawba moy tuub mom tuub nak sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax ci alquran yonenti bi wax ko ci sunnam motax mawdu bi nek at tauba fil quran wa sunna sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran muy wo jaamam yi jaam yi nga xamne daño def ay bakar yu bare ba décourager japp ne seeni bakar da bari ba yalla dotu len bal suñu borom ne len dedet قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sunu borom ci mbaxam ci am yermandem ci bëgg jaamam yi ndax mo len sak ay jaamam lañ motax du len top ci seeni bakkar yu bari bëgg leena jéggel motax mu laasé len message wax ak ñoom ne len yeen ñi nga xamne goor ak jigen mak ak ndaw da ngeena yaakar ne bu ngeen deppé bayi yoon yu bon yi ngeen jaar depp wuy ci yalla yalla dootu len nangu yalla dootu len jéggel yalla dootu len bal dedet yalla du kok bakari limuy bari bari bari su tolane vagi geej jam bi depp wuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala ci wo bim ko wo ne ko la taqnatu min rahmatillah bu len yakke ku ci yermande yalla ana abdulit fu meuna tollu ak lu ko meuna dal ak lu mo na def lu muy doy war lu muy ñang ñang ñang warul décourager ci yermande yalla nga ray ay nit nga tal dekk da nga njaalo da nga sacc da nga fen da nga ñak julli da nga ñak wor sa yo degge wote yalla nga depp yalla paré na pour ball mo da mu ne la taqnatu min rahmatillah bu len yakke ku ci yermande yalla lutax inna allah yaghfiru dhunuba jami'a yalla day balé bakkar yeb inna allah yaghfiru dhunuba jami'a su yalla waxone inna allah yaghfiru dhunuba rek doyna yalla day balé bakkar yemu ci mune jami'a mbolam bakkar yi kon bakkar bo meuna def so delse ci yalla yalla jegal la kon mbok yi dama yakar ne ab jam ku bëgg yalla bëgg sayyidina muhammad deug deug di wote wu ne mom ab julit la ak lo meuna def wolo yakke ku ci yermande yalla tabaaraku wa ta'ala muna ñew na ci hadith yoonent bi alayhi salatu wassalam hadith bu siiw bo xamne neewna ci téré wala ci waxtaan bu ñuy waxtaané tuup ci borom xam xam yi waxuñu ko ci moy at-ta'ib min az-zamb kaman la zambala ki tuup ci ay bakkar mo ngi melne ku musta am bakkar jam bi nga xamne goor la wala jigen duguna ci ay bakkar balap ak bakkar yoy lu meuna nek ak nu meuna def su delusé ci yalla tabaaraku wa ta'ala tup mo ngi melne ku musta am bakkar aya bobu ñu jang legi ak hadith bi ñu wax legi dañ ko don ubbe tomb bi legi nak ñu wara wax lan moy at-tawba lan moy tup lughawiyan lele borom xam xam yi buñu jangale diine suñ lay wax tomb bobu ñu lay jangal bala ñu la koy leralal ba mu leer dañ lay wax lu muy tek ci arab wax la lu muy tek ci sharia mana at-tawba lughatan wa istilahan budé ñap ñu neela al-wudu lughatan wa istilahan lu mëna doon borom xam xam yi diko jangalé lélé ñoom borom xam xam yoyu dana ñu jangalé mbir mi ñuy bëgg wax lu muy tek ci laku arab suñ ko waxé ba paré ñu wax lan lay tek ci sharia ci laku arab ci téré buñ nane maqais al-lugha danañ fa fek baat bi di at-tawbatu te moy tup ñetti haraf ñoko composé boko delo ci ciosan ba moy harfu ta araf waw araf ba soko masé mu nek tawba mu ne lol limuy tek ci arab moy arrujuu moy delu wala fi sax dañuy wax ne ku dox ba xamato fo jëm da ngay delu fa nga joge won jam bo xamne dafa nekkon ci luko neex nek ci ay mbossoram nek ci lu xor nek ci ay bakar lank baña top yalla mu dem ba xamatul fu mu jëm delu wat yalla lolou moy arruju moy tauba mu ne lele ñukoy firi ñune yuqalu taba min zambi waji day tub na bakar yam don def jeggul nako yalla neena so dege ñune taba min zambi tub na ci bakar yi moy lan moy ay raja anhu lamu don def baynako da don nan sangara baynako da don moy yalla baynako da ñakona julli baynako da lankor ned wor baynako raja anhu yatubu ila Allah tauba wa mataba bayina lepp lum don def lu safa nok liko yalla santon legi delu wat na ci yoon wi liko yalla sante liko yenente bi sante liko dine sante lol lay def ku def lol rek ñu ne waji kat tup na kon jeggulu na yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran wa qabilut tauba mom yalla moy nangu tup mbok yi ñun julit yi suñu diiné ak diiné nasaraani du ben ab nasaraan bu défé bakar day dem église ab bébi daali raay bop bi daali koy séxal ben bonbon né ko yalla bal na la bal nañ la sa bakar ñun julit yi nak so défé bakar amul serigne bu la koy bal amul khalife general amul muqaddam amul cheikh kenn dong mo la ko meuna bal mu yalla manes na la jeggulul nak manes la la jeggulul ki sunu mbokum julit la da def bakar ñun ñep ñu yekko ñun ñep ñuy julli ñu sujjot ñu ñaanal ko yalla ay yalla suñu mbokk mi de yalla nang ko bal suñu mbokk bi yalla bul ko top yalla nang ko jéggel yalla nga défar ay mbiram yalla nga yewenal ay mbiram la fi ngeen fat ko fi di ngeen kay fat den kay fat ba mu teju mbok fi su ngeen ko fermé wol duma continuer conférence dama koy arrêté baaw sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bëgg baal bimu bëgg baal jami mo tamune wa qabilu tawba man yalla may nangu tuub té nak ana kan moy tuub moy ko am bakkar kan moy ki am bakkar moy ki togn yalla moy ki yalla sante mu baña def wala yalla téré ko mu baña bayyi ki moy ki am bakkar képp ko xamné yalla da la sante nga lank lim la sante wala mu téré la nga baña bayyi yow yaay ki am bakkar té nak bu len yaakar né amna ci mbinde fi goor wala jigen bu amul bakkar ndax fi ngeen tok ci képaru bass bi da ngeen xalaat seen xel ne amna ko amul bakkar kan la wax len ma koku turum fi may wax ak yeen koku seen xel di dem ay magasin ay conteneur bakkar la yor ku seen xel dem rek fi may wax ak yeen bakkar kat la ku seen xel dem nak la wax lolou kan moko wax sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam moone kul ibn adam khata wa khairul khata'in tawabun sallallahu alayhi wa sallam ne doomu adama yep ay def katu bakkar lañ ñep la wax mune ki gëna bax ci ñi def bakkar moy ki def bakkar wa fa re jéggulu yalla koko gëna bax xam ngeen yoonte yalla adama amna bakkar lolo ko jele aljanna wacce ko ci suuf iblis lolo tax yalla dakk ko ci yermande yalla yalla sante na iblis sante adama ndigal la yalla jox iblis iblis bagn iblis lumuy teki moy borom mujju gu bon borom xam xam ne nañ souf ci fo def ni c'est vrai iblis julli nako ni ay jinna ñoo nekkon ci kaw souf ci iblis mo ci nekkon ku doon bax ku len doon war ba jinne yi lankale yalla yalla yoni malaaka yi ñu and ak iblis di xex ak jinne yi ba genn leen souf ci ñu dekk ci bir geej ñu dekk ci xur yi ci all yi motax souvent doomu adama su wété geej wala mu dem ci xur yi rek day jommi parce que ñoom fa lañ dekk newna ku dem ci xur yi ñewat jommi wulo wala gisofa lu titel parce que ñoo ñoo fa dekk dekku jambour la iblis bam moye yalla ci ndigal gam ko jox de su jotalal adama yalla dal koy degrate dal koy dak ci yermandem bi yalla dakhé iblis iblis mom dafa reuy ngand ngandulu lank yalla dak waye mbok bi laaj bi moy iblis bobu ngeen di deg ak liñ wax ne mom la defal yalla ñaata bakkar moy lam ba yaqula ñaata lam yeen public bi la ko laaj iblis ñaata bakkar lam ben adama ben lam moy duggal aljanna lekkal lepp lu la neex mais garab gi bul ko laal iblis ci bopam ñew nax ko ne ko yalla dafa xamne bo lekke ci garab gi do de et puis da ngay nek malaka naw and ak malaka def ko nax iblis dafa piéger adama nax ko yamu ci waye def ko watal ci yalla ne ko mangi giñ ci magga yalla man so gisee may wax ak yow dama lay laye bir rek lol ngeen jang Omar wa qasama watal len walen man dama len di laye bir inni lakuma laminan nasihin lay laye bir yow yow adama yalla dafa xamne bo lekke ni da ngay nek immortel doto de epi da ngay nek sax malaka rek adama ak awada di lek yalla dal len di degrate dak len ci bir aljanna kon adama ak awa ñaata bakkar lañam ku nek ben iblis ñaata lam ben adama ak awa ku nek ñaata la am ben ñun ñu tok fi ci bir tante bi ku nek ñaata nga am deguma dara de jigeen yi ñaata ngeen am waaw fuñuy doore ko am ben bu bo borom fukk teewé nak ki lañ koy door ben la am yow nga ñëw ak conteneur kon ñuy def borom ben bi waye ndaysan yeneen ñaari mbir nga ni moy ki lan mo tax yalla jéggaluko ki lan mo tax yalla jéggal ko ki yalla jéggaluko ndax dafa reuy lank ne tuubul ki nak ba mu togné yalla rek rapidement da tuub amu togné rapidement dafa tuub dan na yalla jéggal ma yalla ne fa talaqa adam min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu at-tawwabur rahim kon mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala wa qabilu tawbah dafa beug ku tu suñ deme ci batay ñi firi batu tawbah ci lisanul arab danañ fekk mu ne at tawba ar-ruju' min az-zamb tub moy nga delu ci bayyi bakari bayiko nga delu ci yalla lolou moy tub motax ko deg ci dekk bi mu nan man de tub na manes nako deugal manes nako weddi nokoy deugale moy nga xol ndax mom bakkar yi mu nekké won bayyi nako wala bayyi wuko su fekke bayyi nako kon dafa tuub waye bu fekke ba legi mu ngi continuer kon tuubul tuub du wax astaghfirullah yor kurus rek nan safarullah safarullah dede gaay sax legui waxtu ñu astaghfirullah waye safarullah rek safarullah safarullah safarullah nga yaakar ne la ilaha illallah lañu wax fek la ilaha illallah lañu wax la ilaha illallah nga yaakar ne subhanallah lañu wax fek subhanallah lañu wax comprimé bo baye ba mu pirimi nga nan ko du am jëriñ mbokk yi tuub moy ar-ruju' min az-zamb ñewna ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam mune an-nadamu tawba reccu tuub la reccu tuub la kon lolu dañ ko doon firé bad bi nga xamne mom lañ tuddé conférence bi moy at-tawba wa qabla al-khawd fi al-mas'ala ayyuha al-ahbab la budda min al-mururi ala ba'd al-ayat al-karima fi hadha al-bab mbok julit yi bala ñuy xoos ci bir waxtaan bi il faut ñu romb ay aya alquran yu yalla wax ci buntu bi di buntu tuub bi at tawba sunu borom subhanahu wa ta'ala ne innama tawba ala allah lil ladhina ya'maluna su' bi jahalah thumma yatubuna min qarib فَأُولَٰئِكَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا سونو بروم نينا خام نين لان موي تو كاي لان ما واخ لين كو بولين ياكار ني داغاي فيتي فان داغاي فيتي سامدي غا ييو ديماس ني استغفر الله ديديت bul yakarne da ngay dem eumbal ba pare suñu waxe nga ni astaghfirullah bu yakare da ngay ñak wor ba koor gi jeex suñu waxe nga ni astaghfirullah mbaram neena loolu du tuub de kay lan ma wax len lan moy tuub innamat tauba ñune ah mune ala alladhina ya'maluna su' bi jahala ki tuub moy ki nga xamne dafa def te limu def xamuko loloy tuub da ngay dawal auto ngay yexi fenn taxaw fa te waro fa taxaw waye lula fa taxaw lo moy xamo fi ken du fi taxaw loloy tuub mana waji limu def xamuko ndaw si dafa def bop neen ñu ne ko la ilaha illallah jigen def bop neen mu ne aluma ci xam andeke jigen def bop neen ñu ne ko waaw mu daal di jël kolam daal di kol bop bi lolou moy ñak xam waye fi ñun tay affaire bi dafa leer ci ñun weng xamne eumbal da arab xamne daganu nga dem eumbal ba pare nan wa jeglu de jeglu way jeglu mangi jeglu jeglu koy jeglu tay xam nga ni li da arab kep ci ñun ko xamne limu def moko tay so jeglo ken dula bal parce que ya ko tay kan la yalla di bal moy ki nga xamne bi muy def tay ko xamuko lolou la yalla ne innamat tauba ala allah lil ladina ya'maluna su' mun bi jahala ñom bañuy def xamuñu ko won aussi bañ ko xame summa yatubuna min qarib yenen fi yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gay bu ngeen degeete ñu ne muhammad wax len sallallahu alayhi wasallam lu ngeen xif xif xif mar mar kene du deg turu yonent bi te waxo sallallahu alayhi wasallam farma ese muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam xana xamu len ne ki gëna nay ci aduna bi moy ki deg ñu ne muhammad mu ne pat koko gëna nay ci aduna bi ñett nit yalla da leena alak safara lañ jëm ku ñëk moy ki ndeyam ak bayam di dundu ci amul ci ñom aljana ñaarel ku fekke wëru koor te fexewo yalla bal ñettel moy ku degg muhammad te waxo sallallahu alayhi wasallam ñett ñi dañu alk kon lu ngeen wor wor bok su ngeen déggé ñu né muhammad wax leen sallallahu alayhi wasallam mu ngok ay deg ñu ne muhammad nga melne muhammad du sunu morom de turam lañu ñëk deg ak sunu turu bay turam lañu ñëk deg ak sunu turu bay ak sunu turu nday ak sunu turu mam ak sunu turu serign ak sunu turu sunu turu sunu turu turu muhammad lañu ñëk deg kañ ba nga juddoo maternité ba bu fekke sa yay jangna wala sa papa jangna ca maternité la wax ba nga ne ciutu rek ñu ne sa papa am nga dom mu daw ñew wala sa yay ñu ne am nga dom ñu ufal ko dom ji bala bay ji ñew turu muhammad la jëk wax ci nopp yi lan la def du dafa nodd dafa li xam turu nodd bat nodd ak li xam turu kan mo ci nek damay laccé noddu ak li xam turu kan mo ci nek après bi mu nodde ba pare bi julli joté légui ci jakka ñi ñuy noddu ci turu kan lañ wax du turu muhammad bi li xam joté ci jakka ñi turu kan lañ wax du turu muhammad bi ngay taaya yow ci bir julli gi légui bi nga jullé fajar ba pare di taaya turu kan nga wax ci bir julli gi sa turu pap sa turu mam turu imamu jakaji turu bilal turu muhammad nga wax ci bir julli gi sa julli du meuna wermuk du nga tudul turu muhammad kon koko war nga xam kan la mu dess bu ngand bi nga de ñu genn la sa keur duggal la ci morgu bi sang la ba nga set sang la yew la ba nga ne kok romb sen keur romb terre romb fep romb grand place romb fi nga don liggey yobula ba ci armée li gas bamu xot ne la dagaj nit ñi di ñibi ñu indi yonent bi neela waji lo doon wax ci mom kendo indi sa pap kendo indi sa imam kendo indi sa serigne kendo indi benn kilifa jëm sayyidina muhammad lañ lay brancel ci bir bammel bi neela ma za kunta taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad mi nga don deg nga ni ah ñu do la don wax ci mom mo ngi ni lo ci xamone nga xamone nga ci mom dara kon nak gay ci ñi deggé muhammad nañ wax sallallahu alayhi wasallam sunu borom ne wa huwa allazi yaqbalu tawba an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at mom yalla moy ki balé moy ki nangou tu mom yalla kenn du ko nangou kudul mom doomu adama lo mu ne def ci ay bakkar sokoy jeglu yalla nga koy jeglu te mom yalla kesse moy xamne waji warna ko nangul ak waruma ko nangul wa huwa allazi yaqbalu tawba mom yalla moy nangou lan tu yalla koy nangul an ibadi jamam ni yalla ay xol ay jamam ay gor lañ wala ay jigen lañ dañ ko togn tay ñongi ni di jeglu yalla moy xol ndax warna leena nangul wala waru leena nangul way xolal mu ne wa ya'fu an sayyi'at man yalla may jegalé ñaawte fi ndeke ñaawte bo def amul kuy ray sa bop amul kulay sekal bobo amul khalis boy joxe amul jakka joy tabax amo lenn loy def ludul nga jeglu ko yalla yalla mo la koy jegal qala azza ismu afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim sunu borom ne waw yeen sama jami afala yatubuna ila allah lan mo len tere tub yeen lutax du ngeen tek sen bop ba mu deugar ngeen bayyi li ngeen ne ngeen del ci man yalla lu len ko tere def afala yatubuna ila allah lan mo len tere tub mais senegal ku fi deuk yalla nattu la so moy tul do tup muk mana do soxlal sax yalla dara ndax kat fi mom rewmi gaay yeb aljana lañ jëm senegal bo bëggé gis rew mo xamné ñepp aljana lañ jëm ñewal senegal ñepp aljana lañ jëm gaay sax bañ lañ ko ba dañ leen jox chaabi ba bari ko gis fi amu ngeek chaabi aljana chaabi aljana lañ leen jox waaw motax nit ñi niñu wara jaamo yalla niñu wara topé yalla kenn duko def lutax ndax duggu nañ aljana ba pare dalay jek jek ben way mu genn rek ne kuma gis duggu aljana rek gaay di yuxu wala rek akay yom kuma gis rek duggu aljana ke teul fa la daan ne fi alhamdulillah ku fi tew te xé nga duggu aljana ñi so leen gisee duggu aljana ñi bo téwé ci sen grand place duggu aljana ñi bo bayé sen tol duggu aljana ki bo raxassé otom duggu aljana ki boko fompalé dalam duggu aljana motax mané réew mi ñëpp duggu nañ aljana ba paré motax kenn du gor gorlu ci jaamu yalla té nak gis ngeen loolu ñu doon lim yëpp yëpp ay tiaxaan la ben way mo doon téel yonent bi ay dalam hadith bi mang ci bulughul maram yeen ñi jang ngeen joggé ngeen sétti ko fofu mu bëgg yonent bi bëgg bo xamne sa yonent bi simé dal rek mu nek sarax dal li té tek ci dënd bi yonent bi xol ko neysan dal di koy yërem ne ko waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla yalla defal la ko waxal lo bëgg rek su doon tay kenn ci ñun fi tok la ku toll na yonent bi ne la waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla bu doon ñun ngeen defé na lu ñuy wax kakkat limousine air plus hein ay compte manam bor mbirum aduna lañuy ñaan mbirum aduna xala wajjo xam nga lu mu wax yonenti bi ko yonenti ne waxal lo bëgg ma ñaanal la te wallahi su waxone lo xamne yonenti bi meun nako yonenti dako defal xam nga lum wax as'aluka murafaqatuka fil janna yonenti man de lima beug len dong la nima ande yow aduna yalla dimbali ma nonu bo lak ma andak yow bir al janna ko kessa la beug andak yow aljana dong la beug buguma la len su fekkonté na yonenti bi meuna duggal nit aljanna da nan ko waw jeexna wa yandi nako ah munuma lolou lajal lenen munuma lolou waji na man dabit lo rek nak la bëgg bëgguma lenen waji insister yonenti bi insister lajal lenen man bëgguma lenen lol la bëgg yonenti bi nako kon a inni ala nafsik bik bi kasarati sujud kon da nang ma dimbali comme aljana rek nga beug nang ma dimbali way way del sujud lu beuri way moy del julli lu beuri del julli lu beuri de fekke aljana rek nga beug deug del julli mbok yi su fekkonte ne nit dina garantie ay nit aljana yonent bi garantie wa kërëm garantie sahaba yi garantie ñamu nekkalon ci jamono way yonent su ngeen gisee wote bi réussir moy devieul kenn naxul kenn ñepp deug la len wax ndax deug la ko yalla yoni wama ala rasul illa al balagh walul ab yonent lu dul liko yalla yoni mu jotaliko motax mom yonent mu dal di jotali liko yalla jox naxul kenn ñepp daf len jaamolo yalla domam bu jigen la ñeuke taxaw ci khairu safa yuxu ba ñepp ñew ku nekk mu jaar sa tour dila wax jaamul yalla bo mu tourne ci bir mbolo mi mu seen fatima taxaw mu ne ko ya fatimatu bint muhammadin salim min ma li masit fa inni la ughni anki min allah shay fatima daggin nga ci man mala jur waye bo jaamul yalla euleuk meunaluma la dara ci kanamu yalla sama ala lajal lula neex ma jox la sali min mali masi lajal sama ala luma neex ma jox la mako mom waye bo jaamul yalla euleuk munuma la duggal aljanna fi nak li tax nit ñi duñu tuup moy da ngay gis trafiquant drop du tuup de da na luma am rek suma deme ci señ bi jox ko ci rek dinañ ma bal nga gis musicien du tuup muk day dé rek dem safara pourquoi parce que luma am bu ci xajé bu ci joxé ñu ne ko jëre jëf kenn du ko na tuubal nga gis mbeurum lamb du tuub su daané rek ñu jox ko kassem mu xaj ñew na kilifa gi sa wala ngi ni mu ne ko jëre jëf yalla nga yaga daan mo tax fi ku fi yalla nat do tuub da ngay xey rek dé yalla bolé la ak mbalit mi tabal ci kabu jahannama ab julit nak bu bëgg yalla day deglu liko yalla wax liko yonent bi wax mu bayyi ci xel mu jëm ko jëfé yalla daf ñu wo neñu afala yatubuna ila allah lan mo len tere tub delu ci yalla te ngeen jéggulu yalla wayastaghfiruna ñu jéggulu ko delu len ci yalla ngen tou ngen bayyi li ngen di def ngen jeggulu ko ca mbir ya passé ya ngen don def xana xamulen ni wallahu ghafurur rahim benen aya sunu borom ne illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sunu borom neena ñi def ay bakkar ñi may togn ñi jadd lank baña jaar ci yoon wi ma len jaarlo ñi baña def sama santane ñi baña bayyi sama téré bis buñu démé ba yegne ci danger lañu nek ñu tuub delu ci yalla pour ma balen li moy sharti yi illa man taba ludul ñu tuub moy lim waxon sank duñ ci yam wa amana ñu gëm yalla wa amila amalan salihan ñu jëf jëf ju baax gis ngeen motax teud di nelaw bu nit ñi di jaamu yalla nga teud di nelaw nit ñi di julli ji nga teud nit ñi di wor nga teud nan ndogulay joxe duma wor comme li am tay fo tourner ngone ci bir dekk bi ñu ngi tangal ay cin ay ponkali yo xamne meun nañu toxal geej buñu poussé geej geej arrière dara dalu len ñu nan ñun duñu wor ndogu lañuy joxe kan mo len ko wax kan mo len ne joxu len ndogu kan ban diine ban yonent mo len ne yeen meun ngeena baña wor joxe len ndogu kan moko santane mbok yi ñoñu doon def lolu yalla neena pour ba bal len dañuy tuub delu ci man duñu yeb waye dañ may gëm man yalla wa amana da ngay delu wat gëm yalla duñ ci yeb wa amila amalan salihan ñu gor goru nak jëf ay jëf yu bax waye tedd na rek man gëm na yalla de lolu moy tay suñu problème ko wax mu ne la gëm na yalla waye bu julli joté mu teud waye sa way dox julli jo ah yalla xol lay fay way na xol bi rafet rek ana xamulen ëlëk yowmal qiyam dañuy jekki jekki dekk rek yalla na ñeñ ñep dugulen aljana mbélé aljana yoy de la gaay di maye da yalla day jekki jekki gan na xey mbaay yeñ ñep dugulen aljana yomb na de mané jullit la wax bu gëm yalla day déglu yalla lim ko wax alquran ji waxi yalla la doxima sam doxima demba bo jange demal nga lire sa bop bo jange français sax demal nga jël bok kamil bi nga jang traduction bi en français di nga gis waxu yalla mbollem lak bo deg tay yalla dimbali na dom adamay ba traduire nañ ko ni ci alquran olof sax traduire nañ ko kamil bi olof kon demal nga lire ko nga lire sa bop li yalla santane ak yonentam li yalla beugal jam ñi nga deglul ko sa nopp mo gën ngay deglu mbedd mi mo gën ngay deglu mbedd mi mo gën ngay deglu mbolo yi mo gën ngay deglu ñi nga xamne duñu santane jamu yalla waye sen mbiru bop rek lañuy santane kenen ko sonu ci ay mbirum su ëllëgé di ko recc ku dul yalla mané ko sonu ci mbiram kudul yalla suba di nga macc sa baram ndax yalla la bind bam lay bind kef kenn fekke wuko bula yalla di reey kenn munu ci dara ko fi yaakar dañu ñew ne ko diw deena mu ne lolu kañ la ñu ne ko bi mu ne xana dafa febaron ba muy de yegoko ko fi wolu la wax nga yaakar ko so dewe du ko yeb dañ koy wo telephone wala ñu yoni nit mu ñew ba ci mom ne ko diw deena mu tit kagn la de ñu ne ko biik ci guddi xana dafa febaron ñu ne ah mom kay daar ndogu ba pare rek de wa joju taal otom wote ne bu len ko sul ma nga ñew mu ñew ci morgu bi fekk ya nga ne lacc teud mu ñew duggu gennat dara la ci mënut deysan dara la ci mënut duggu na gennat lu ci mën bu mënon dara day japp sa loxo ne la sa way nga ne amu ne jogal taxaw man ñew na yow deewa go legi ay dede day dugg ñewat rek xulli gaay ay beut lan la mu ne sang leen ko te pare ñu julle ko sang leen ko pare ñu julle ko lool dong la ci mën lool bu ñewul won sax niñ ci def ko bu ñewul won niñ ci def ñu sang la mu ngi gis dara la ci mënut ñu sang la mënu ci dara ñu yew mënu ci dara ñu genn tek daal ne pare nañ mu ne defar len sappay gis nga kon mu ci dara su ñewul won li yeb ñu def ko ñu defar sappay mu ne dañuy ñaan yalla xolal dañuy ñaan yalla ah det ma defon na ki de ñew rek na duggu ki sama way la sama ki la sama talibé la wala sama parti la bok wala sama militant la wala acca dede day ñew ne mbokk yi ñu ne ah mu ne defar len sappay dañ koy ñaanal yalla ñi mën jang ñaan gi jang leen ko ñi mënul mana ñi mën jang ñaan gi wax leen allahumma ighfir lahu warhamu ñi mënul wax leen yalla ko yalla yeeram te jéggal ko du lol lañuy wax ci yakay jeex na tak kon kay du dara kon jaamu ji leen yalla nanu jaamu ji yalla mbok yi yi fi nek yep ci dekk bi ay protocole kessala dara wiru ci te doomu adamay bala ñu xamne dañ leen di nax wallahi alazim ñu yenu la fofu ma wax legi legi iliman bi kabare jang fatiha kabar def salatu ala nabi kabar ñaanal la kabar selmal ñu yenu la dug ci armel yi waqisul la rek mbir yeb leer su nit ñi di dem sax su nit ñi di dem la yalla di wax ak yow bala nit ñi genn yalla ne la ya abdi tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk wa law zallu maka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana al hayy alladhi la amut ya abdi e sama jam e yo sama jam gaaya ngay ñibi de sul nañ la bayyi la fi sul nañ la bayyi la fi ñoo ngay ñibi suñ fi togon sax nak duñ la jëriñ suñ fi togon ñun ñepp mbokk yi buñu amon mbokk bu dé ñu dem ba ci armée li sul ko ba paré tok ci kaw armée li da dañu jëriñ waji dara xam nga tax duñ ko jëriñ mom mu ngi ci biir ñun ñu ngi ci kaw neeg buy lak safara ci di boy ci biir ay nit nek fa ñi ci biti luñu mënal ñooñu dara dara rawati nak budé place bu kawé la bo xamné yeen du ngeen fa joti ci biir souf la waji nek sul nañ ko ñun ñi ngi ni taxaw ci kaw waji kan mo xam lu mu nek ci biir kan ken ay sénégal mom am nay laisser passer waji day dé dafa am ben mbokk budé ñu wax mako ne ma kay dimbali ñu nga sang ko ma ñew sang ko ba bama paré bama sang ko ba paré ñu ñew na ma dañu soxla neew bi gennal mané ah ñu ne waaw ma genn taxaw 5 minutes ñu ñewat ne ma mën nga ñew égalé ma ñew xol neew bi ma gis ñu duggal fi ben téré ma wa waji mu ne ma limay laisser passer bi wallahi alazim dama wor wallahi dama wor fi la fi lañ ko duggal fi ñet nit ñoo ne ma dañoo soxla neew ma genn ndeke ben téré lañ duggal fi allahu akbar ñeneen ñi dañuy cëppelu ci bir bammel bi daal di bindi fatimatu bintu asad indi len neew bi ngeen teural ko ci ndaysan ñeneen ñi buñu soulé ñu né ana diw mu né maangi ni ñu taxawal ci bop bi ana diw maangi ni taxawal ci tanki ana diw maangi ni taxawal ndey jor ana diw maangi taxawal ci amoñ yow mi taxaw ci bop bi jangal yasin ki ci tanki jangal suratul fath inna fatahna yow mi ci loxo ndey jor bi jangal suratul mulk yow mi ci loxo ci amoñ jangal suratul sarh alam nashrah su nexe yalla bu ko nexul ki aljana la jëm suko nexé suko nexul aljana la jëm lutax parce que jangal nañ ko li allah akbar ay senegal mo nex rek xana xamulen ni alquran bi kim don wacc ci mom moy kan muhammad mom la nit faatu mu fekke ko bayu waji doomu waji ñew ci yonent bi ne ko yeung sama papa dafa gaaju mu ne ko waaw mu ne cey way dama bëgg nga sangal mako mu ne waaw dina ko sang mu sang ko ba pare mu ne ko dama bëgg nga solal ko sa yere bi nga doon jité juma polie ka ñukoy utal mbalan mu ne ko dede yow yonent bi yere bi nga doon jité juma lañu bëgg waaji nga laxas ko ci Omar ne dede yonent ki say say la bandi la ngay jël sa yere diko laxas Omar ne yonent bi ne Omar man la yalla yoni wala yow mune kon bayil Bilal mune dama ngay nit mo mbummi ñu indi mbummi yonent bi laxas waji ne yonent dama bëgg nga julle ko ay way jullel mako yonent tek waji bëgg julli Omar ne ko yonent bu ko julle yonenti ne Omar man la yalla yoni wala yow mune wax deug yalla yow la yalla yoni waye ki bandi la mune Omar bayil rek amana man comme yonenti la yalla am yoni suma ko julle yalla bal bayil bismillah yonenti bi julle ko gaay yenn ko mune yonenti dama bëgg ñu dem ci armeli suñ gassé nga duggalul mako ci waye te nga bay yonenti bi mu tok rek noppul yonenti nañ dem ñi dam yex ñu gas bu mu xoot yonent dugg ci biir gaay jokk ko mu ne bismillah ala millati rasulullah mu duggal ci mu ne gaay delo len suuf mu delo suuf ci ba pare waji na yonent ñaanal yonent yek ci loxo yalla ne ko wacce ko so ñaané duma ko bal jangeen ko wala jangulen ko Umar ban aya la astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan lan la yalla indi len jang arab lan moy lan yaghfir allah lahum benen aya ba ci suratu tauba muneko walaw istaghfarta lahum 70 marra lan yaghfir allah te sax ku melni bu dewate attention yo muhammad wala taqum ala qabri bul taxawati ci bamelam may wax nga dan da ngay ñaan yalla danka fu sayyidina muhammad ñun wa senegal dañu am ku gëna for sayyidina muhammad dañ ko am wax len ma fu mu dëkk wax len ma fu mu nekk waaw muhammad la wax kon nak xam nga lu fi nekk moy kay len ñu tuub jaamu ji yalla wax ji dal waxtaan bi dal mbokk yi lu muy bari bari bari bari lu ñu fi nara yendu di wax wax ji du len luddul kay len ñu jéggulu ji yalla suñuy bakkar ñun ñëpp nak dañu amé bakkar ñun ñëpp ko am bakkar nak noy def moy nga dugg ci ruq xam nga li nga def balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira ku nek xam nga sa bop goor ak jigen mak ak ndaw ku fi toga ku fi togul ku nek xam nga sa bop xam nga li nga def xam nga li nga def ku nek fi nga tok xam nga yaay kan xam nga da nga wor wala woro xam nga yaangi julli wala julli wo xam nga yaangi xam nga yaangi xam nga yaangi xam nga kon nak lu fi nek moy yoy nga xam sa bop yi ci positif ya ca bax ah ñaanal yalla mu saxal la ci yi ci negatif baxul demal nga simme ko nga sanne sunu borom waxan na benen aya mune wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sunu borom neena dem len ngeen jeggulu jima dem len ngeen jeggulu sen borom istaghfiru rabbakum jeggulu len yalla wax len astaghfirullah yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena ma len gëna ragal yalla yeen ñep wala wala ah yeen gëna ragal yalla yenen tibi neena ma len gëna ragal yalla yeen ñep wala te bis bu nek dana jakarlok sama borom nan ko jegal ma bam mat jurom ñaar fuk yon wala mu ma temer yon kero ba suratul nasr wacce yalla ne yonent bi iza jaa nasrullah wal fat wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu yonent bi neena teddatuma ludul dina wax yalla jurom ñaar fukk yon wala temer yon yow yalla balma yonent fu mu toge nan yalla balma yalla jéggel ma kon ñun nak te yonent amul bakkar de amna ko sax wa yalla da ko bal alquran la inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar yalla ko nenako dina la bal bakkar yu ñeek yeek yu mujji te terawul de yonenti baangi jeegulu yalla te yalla bal nak yonenti bi da lan julli guddi ba tanki di metti tanki newi yaay aisha ne ko waw yow yalla bal na la say bakkar nga tok fi di sujjot di julli ba sa tank metti te yow bal nañ la muneko afala akuna abdan shakura xana duma nek jam buy sante yalla mbok yi sunu borom neena jeggalu len ma astaghfirullah limuy tekki moy yow yalla jeggal ma motax julit bi wara xam naka lañ koy defé pour yalla bal ko waxu ñu rek nga tok nan safrulay safrulay safrulay moy lan té li doy war ci sénégalais yi moy ko wax mu né no yalla comprendre nako xamna li ma bëgg wax du lol dé gis nga numéro téléphone signe la ko joxé sulo Macky Sall té recevaron ndogo ndog yow ngay dem mu jox la ben numéro téléphone nga keuru ko mu né la sa yo ma wowe essayé nga wo ko jot ko mu ne la sa yow moowe ma rek la sa problème ngay ci yegg ci kër gi rek ngay wérante gaay ngay wérante ak ñoom ba ëppal nga fàtte benn numéro bi chiffre bi nga yàq ko gaay na la du dëgg nga ni dëgg la du dëgg ngeen di coowo nga ni indi leen portable ñu indi nga composé nga yàq benn lettre nga jot waa Sonatel ñu ne la numéro bi nga duggal baaxul xolaat ak araf yi nga duggal du loolu la waji di wax ci olof wala du loolu la waji di wax ci olof ndaw si han numéro yi nga duggal baaxul xolaat ak araf yi nga duggal nga ni eh non gaay xaaral nga dooraat machine bi waxaat la loolu nga dooraat mu wax la loolu nga xulli ay bëtt ba yowmal xiyam doto ko jot lutax da nga yak numéro bi yalla bu la waxe waxal astaghfirullah nga nek fanan safrulay safrulay safrulay suba ba ngono xam nga lan nga def moy da nga ngang ñep lolou xalé nan bu ko fi dara da nga ngang ñep lolou nga fi def kon jemal nga xam nuñ koy waxe astaghfirullah astaghfirullah bo ci waxe ñett rek baxna ñett yalla ma ngi lay jéggul yalla ma ngi lay jéggul mu genn ci xol bi ñew ci gemign bi degg yalla bal na degg rek na degg yalla dafa bax ba soko woyé da lay wuyu yalla nurowul ak nun wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an yalla neena muhammad gaay buñ la laaje man yalla fan la nek dama sori wala dama jege ne len dama jege ba kuma wo ma wuyu la soy wo yalla rek yalla dila wuyu yent yalla musa gisoon na ben way buy jaamu xeurum nan ya sanam sanam ci arab moy umar moy xeurum at timsal moy lolou gaay yi yett yoy ñuy yett wala yoy ñuy dessiner yoy la moy sanam wala timsal waji bi mu sampé xeurum bi nan ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam lamine bi gaaw mune ya samad yalla ne ko labayka ya abdi musa ne yalla ki yefer la dafa joom de wowula won wowula dafa joom salam la don wax mu wax samad samad moy qul wallahu jangalen qul wallahu ma deg lu ci neggu bat ba ngok ya samad moy yow yalla moy yow mi ñu jublal mbir yi waji lool la jumu wax bugul won wax lool waye lamiñ bi mo jumu wax lool yalla ne ko wuyina la yow sama jam musa ne yalla ki woowula de dafa jum yalla ne ya musa hal min samadin ghairi musa ndax amna ku tuddu samad musa ne ko dedet yalla ne musa kan moy samad mu ne ko yow mu ne ko man la wo man kuma wo mo wuyu li waji di kacior kacioré li waji di say say li waji di bon man la wo man yalla kuma wo mo wuyu kon nañ wo yalla waye nañu fexé buñ koy wo nañ ko wowe ci ay turum nañ koy wowe ci ay melokanam yu selli turum yi nga xamné ak melokan yoyu nga xamné mom la jaklel bopam yalla dafa am ay tur am ay melokan su fekke da nga soxla da nga bëgg da ngay jéggulu soko ci wowe mu wuyu da amna ay nit yu dugg safara ñu nekk fa di wo yalla ci bir safara sa nan ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan yalla daldi wo jibril ne ko jibril muna yalla ne ko sama tour bi mang koy deg ci ay nit ño xamne ño ngi bir safar jibril demal nga gennel ma gayol jibril ne yalla ñoñu day bañu deme ci seeni registre seeni registre tiyaba fañ daan bind seen tiyaba yi bañ fa deme yow yalla fekku ñu fa sax pepp tiyaba amul tiyaba ay bakari kessala kon ñoñu mënu ñoo genn yalla ne jibril waye sama tour bi ñuy wax bir safara motax sama tour bi kenn diko wax di lak kon genné len kon kay nañu wo yalla waye ñun dañoo tam musiba ba sax ci fakastalu bo gëna ndaw fakastalu kenn du wo yalla ñaan sax ñaan kenn du talal loxo di ñaan yalla dedet ci bammel li lañu dem bammel tim ko de señ bi visa rek la bëgg visa buguma jaar ci geej gi buguma jaar ci geej gi visa la bëgg di lox ku de da mëna maye visa ku de ben way dafa gis kenn ku nekk ci bammel di ñaan bammel waji daadi jaxlé mu ne waji yow eh ki ngay ñaan mi ngi Dakar de lu ko señ bi da dem Dakar ñu ko da nga dof yu ki de ñu sul ko nga na ma da dem Dakar mu ne ko so gëmon da de do ko ñaan so gëmon da de do ko ñaan noy ñaané ku de te nga gis fi yalla yalla neema bo ma wowe ma wuy la ngay ñaan ku de bu mu don dara du de ku de su mu don dara du de kon ñaanal yalla mi yor di maye yalla neena walillahi khazainu samawati wal ard yalla neena ma mom magasin asmani ak souf kon ñaanal yalla mbok julit kon daño wara tuub summa tubu ilayhi tuub len delu ci yalla mu ne su ngeen ko defé yumatti'ukum mata'an hasanan su ngeen ko defé rek dina len banexlu lo di ngeen banexu dina len contane lo lutax ndax li ngeen ragalon lay dindi li ngeen beug ma may len ko ngeen contane li ni ñuy wax ak yeen alquran la ay aya la yo xamne sa yo deme ci sar yi bu ci nek dang ko fa fek kon confiance lañuy dello ñun ñi nga xamne dañoo fess del ak bakkar ñun ñi nga xamne ay doomu adama lañ dañuy tarxis guddi ak beccëk aya yu melni waxtaan yu melni daf ñuy dello wat confiance ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mbokk yi suñu borom neena yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla benen aya sunu borom subhanahu wa ta'ala mune waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu Allahu ilayhi mataba kep ku tup nga jeglu yalla bala ngay de bala ñuy tej buntu tup bala sa rudi yexi fi so tuube yalla dina la bal mbok yi tup bi ñuy waxtane amna ño xamne bis buñu xeyé diko def yalla du len bal bu yebo ñu deglu bu baax ñun ñu nek fi goor ak jigen tu bi ñuy waxtane la wax ku gaawul legi def ko nga bayyi ba yi may bëgg wax ñew so tuubé ak ko mëna nek ak ko mëna andal ak ko mëna tuubé bu yobé soñu ubi buntu kaaba gi nga dugg ci bi yalla du la bal so bayé ba fi moy fan fi moy medina bu ngeen xeye suba jant bi fan lay genné fi très bien bis buñu baye ba jant bi xey suba genné fi ñepp taxaw naan waw ah gayne la tayla yomul khiyam ngeen ko ndi xaar ma dem japp commencé julli so tuube yalla dula bal ku baye ci ñun la wax ba jant bi xey fenk fi soy tuube yalla dula bal lol moy ben ñaarel moy bo baye ba nek ci sukurat malaka bangi ci sa deul xecina ruugi ba yib ba fi yaangi karkari xar ñu nan ay way amatu ñu yaakar ñu nan la waxal la ilaha illa allah soko bu ge wax xam nga malaka bi la la lay def day teul salam ngani la ilaha illa allah do wax la ilaha illa allah laaj len fir'auna fir'auna bamu katchore ba bew rew mu def lu ko neex yamu ci mu jekki jekki dan ne ana rabbukumul a'la ma yalla ju ngande ci ma yalla ma alimtum lakum min ilahin khamaluma len ben yalla budul man kérok ba ndaysan fir'auna waxe lol iblis da joge ba ci kaw daldi danu ci suuf dan ne man de limay katchore nek fir'auna ma raw man musuma wax ma yalla man iblis musuma ko wax mu baye ba goudi mu ñew feug buntu keur fir'auna mu ne kokkal na mu ne xam nga da ngay fenn xam nga do yalla fir'auna momu bi muy waja de ci bir geej gi yalla diko labal ba muy xamne day de dafa ne la ilaha yalla mu ne jibril su tunde sama tour rek ma effacer sa tour su tunde sama tour bi rek yow jibril ma dindi la ci malaka yi ma jégué jibril neena souf la dank ci bir geej soufu geej bim ne la ilaha rek mu sadd ko ci bir gemmiñ gi lamiñ bi dal di tarxis mu ne illal ladhi amanat bihi banu isra'il amul ben yalla budul yalla bi nga xamne wa banu isra'il mom lañ gëm banu isra'il ban yalla lañ gëmon mom fir'auna lañ gëmon kon nak mbok yi ab julit na gaaw tuup jeggulu yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom neena bu gene tuube delu ci man ma jeggal len man nangul len sunu borom waxan na benen aya munaw ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara ويزيدكم قوة إلى قوتكم سونو بروم سبحانه وتعالى نينا ويا قوم اي نيت ني غالا واي استغفروا ربكم جيغلو لين سن بروم ديلن واخ استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر saxal len ko sen gemmiñ mune summa tubu ilayhi tub len delu ci mom moy delu ci wat len ci yalla bayi len yi ngeen di def ngeen delu ci wat ci yalla mune su ngeen ko defee yursilis samaa alaykum midraran man yalla damay ubbi xewali asamani mu sotte ci jamono yonentou yalla Moussa daño jekki jekki taw bi arrêté xam ngeen ay bakkar day teye taw ay bakkar day tejj wërseuk da ngay gis ko xamne jang na ba bëgga dé bëgg liggéey du liggéey parce que ay bakkar ñuko teye liggéey nga gis jigen jo xamne dafa bëgg am dom du am dom parce que ay bakkar nga gis goor bëgg am dom parce que ay bakkar nga gis ku kër këri guddé ak bëcëk sonu guddé ak bëcëk du avancer parce que ay bakkar bakkar day tejj ay buntu dalay sori lo yalla xana gisulen iblis ak adama ñom ñep bañu moye daño sori yalla yent yalla Musa ci jamonom asaman ci ndox mi taxaw baña ñew lepp sonu rab ali sonu nit ñi sonu gantax gi sonu Musa daldi genn peuple bi dem ba ca Allah ba mu talal yalla ay loxo mu ne yalla ñoo ngi lay jéggulu e wa yalla na taw yalla ne ko bir mbolo momu nga nek dafa am kuma togn te suma jéggulu wul ndox mi du ñew ent yalla Musa mu ne mbokk yi gaay ne ah mu ne ñun ñi tok fi de dafa am ku ci togn yalla te yalla neena bu ko waajoju jéggulu wul ndox mi du ñew ben way fi mu tok ci bir nit ñi mu wax ci xelam mu ne man mi la ma defon nangam ak nangam xamna man la waye yow yalla lolu ma ngi la koy jéggulu yow yalla ma ngi tuub lolu yow yalla lolu ma ngi la koy balu ay balma rek ndox mi wacc dafa daane rek ndox mi wacc ñew waame bi wala ngaan Musa talal yalla loxo ne ko yow yalla waji da tu mu ne ko waaw waji da tu kay mu ne yalla do ma ko won won ma kan la ma xam ko yalla ne ko Musa waji bi ma togné feñaluma ko won buma ko balé naka la la koy won bi ma togné woné wuma ko naka la koy balé ba paré nan la ki la bima togné dama ko sutural kon suma ko balé nak dama koy sutural kon gis ngén yalla ci mbaxam gis ngén yalla ci katanam gis ngén yalla ci yewenam goudi gu nek yalla day wacc ba premier asman goudi gu nek la wax goudi gu nek mbok yi ana sénégalais fi ci bi soufou bass bi ana sénégalais ñan ñoo fi def sénégal a ben nit mom def senegal ben ñaar ñet ñun ñep ay senegalais lañ su Macky Sall waxon guddi gu nek dina nek veden kuma fa fekk dina la may terrain nu ñuy def mbokk yi nu ñuy def dama laacc nu ñuy def dañuy def dañ fay dem dekk fa dañuy ñëkënte ji guddi gu nek yalla dina wacc ba premier asman guddi gu nek xam ngeen yalla bu wacce ba ci asman ci lu muy wax kumay woma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko guddi gu nek yonent bi neena yanzilu rabbana ila samaa'i dunya kull layla lan la yalla def asaman asamanu premier bi la wax nak bi bi ñuy seen fi la yalla di nek fi lay wacc wacc wayu bopam num ko nexe mom yalla lol lay wacce waccu way go xamne kenn xamuko nak ndax kenn da ko gisut ba meuna wax waccu way wow mom kenn moko xam numuy wacce lan lay wax kumay woma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal kon inshallah mbokk yi waxtan wi ñu ngi koy arrêté fi bañu julli ji ba ñëwaat su ñëwé inshallah dinañ fi nekk ba 2h ñu jël question yi 30 minutes parce que 3 heures damay defaat benen conférence légui pikine inshallah.